NPO Radio 1. Middernacht, zaterdag 13 juli. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een zware post krijgt. Bij voorkeur iets met economie, zei premier Schoof in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens de premier is het niet realistisch om opnieuw te gaan voor de post van vicepresident. In de afgelopen periode was Frans Timmermans dat lange tijd, maar volgens Schoof is nu een ander land aan de beurt. De premier zei verder dat al veel mensen zich hebben gemeld voor de functie van eurocommissaris. In het noorden en oosten heeft hevige regenval geleid tot wateroverlast. Eerder was dat ook al het geval op verschillende plekken in Limburg. In Enschede liepen meerdere straten onder. Ook in Emmen stonden meerdere straten blank en zijn garageboxen ondergelopen. Op andere plekken in Drenthe waren fietspaden door de regen onbegaanbaar en in Zuid-Laren kwam rioolwater omhoog. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens werd de A1 afgesloten vanwege water op het wegdek. Ook in Groningen waren straten ondergelopen. Een voorstel om de strenge abortuswetgeving in Polen te versoepelen heeft het niet gehaald in het parlement. Een kleine meerderheid stemde tegen. De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste van Europa. Abortus werd 3 jaar geleden in bijna alle gevallen verboden. De regering van premier Tusk wil dat terugdraaien, maar dat is nu dus niet gelukt. Daarnaast had president Duda al gezegd dat hij de eventuele nieuwe wetgeving niet zou ondertekenen. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In Sittard bleef het 0-0. De Nederlandse vrouwen hebben zich door deze uitslag nog niet geplaatst voor het EK. Dat moet dinsdag gebeuren als de ploeg van Andries Jonker in en tegen Noorwegen speelt. Het weer. Vannacht bewolkt en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 13. In de ochtend opnieuw buien. In de middag meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het Noord-Brabants Museum in Den Bosch is momenteel de tentoonstelling Veranderland te zien over de transformatie van het Brabantse landschap door de jaren heen. Een blik in het verleden met landschapsportretten, maar dankzij het centrale werk van kunstenaar Erik van Lieshout ook een blik op het heden. Voor die film, De Gloeiige, trok van Lieshout terug naar zijn geboortestreek, De Peel, waar alles wat op dit moment voor heetgebakerde meningen zorgt, samenkomt. Stikstof, megastallen, woningnood, migratie, het speelt allemaal een rol in de film. Controverse, daar is Erik van Lieshout gek op. Want of hij nou werk maakt over populisme, over de invloed van multinationals of in de kunst, of over de liefde, het knettert altijd. Erik van Lieshout werd geboren in Deurne dus, in 1968. En hij zit tegenover me. Welkom. Leuk dat je er bent, Erik. Hallo. Ja, ergens in je film zegt iemand, stank is niet te meten. Nee. Vond ik wel een constatering. Ja, ik besefte dat eigenlijk nooit zo. Je kunt het wel omschrijven. Hoe omschrijf je de geur van het dorp van je jeugd? Vraag je dat nu aan mij? Ja. De geur van het dorp van mijn jeugd? Ja. Wat ruik ik in Deurne? Ja, dat is nu heel anders als toen, hè? Dus ja, ja, ik denk inderdaad dat het dat in mijn jeugd rook het naar mijn beleving heel lekker. Ja, ja, dus anders dan nu? Heel nattig en heel. Het is moeilijk te zeggen of het anders ruikt, want je beleeft dat steeds weer anders. Ja, die zou ik wel kunnen zeggen. Maar inderdaad, heel veel verschillende geuren, ja. Ja, dat klopt. Van die hele specifieke geurtjes heb je wel eens, hè? Ja. Denk je, waar ken ik dat van? En dan is dat inderdaad van toen je 6 was of 10. Maar het eerste wat er in je opkomt is nattig. Ja. En dat is een positieve kwalificatie. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel, ja. Nat. Nat gras, geurtjes. Natte weilanden. Ja, ja. Wij woonden wel een tijd lang midden op een boerderij midden in het landschap. Van mijn 6e tot mijn 11e, 12e. Het was een boerderij, maar geen boerenbedrijf, toch? Nee, ja, inderdaad. Mijn ouders zijn maatschappelijk werkers toentertijd. En die hadden de boeren. Mijn vader had de boerderij van zijn overleden moeder overgenomen. Nou, we hadden wel kippen en varkens en geiten en ganzen, eenden. Heel veel konijnen. Ja, dus en we hadden ook echt eieren. Soms hadden we honderden eieren en zo, dat soort dingen. Ja, en die, Die mocht jij rapen? Ja, dan mocht ik eieren rapen. Een bergje. Dan hadden we heel veel dode kippen ook de hele tijd. En we vaak kippen slachten op een middag. Slachtte mijn vader er zo 15 of zo. En dan deed mijn moeder... Mijn vader sloeg de kop eraf. En mijn moeder die plukte zo'n hele kip kaal. Mijn vader gooide hem dan in kokend heet water. Zodat die veren zacht worden. En mijn moeder die plukte die dan kaal. En dan, ja. En je wordt er meteen enthousiast van. Ja. Ja, dat is heel leuk. Dat was echt één keer per maand deed mijn vader dat. Alle haantjes, hè? Want je hebt en die kippen kun je eieren hebben. Al die hanen heb je niks aan. Heb je niks aan. Die lopen in de weg. Nee. Die maken herrie. Ja. Ja, ja, de geuren die in de film voorkomen zijn wat minder aangenaam. Je omschrijft op een gegeven moment sta je ergens naast een vuilnisbak waar varkens in liggen. Ja. En je staat ergens langs iemand die mest aan het... distilleren is, zodat er weer drinkwater uitkomt. Ja. Dat zijn overweldigende geuren. Zo omschrijf je ze. Ze komen als het ware dwars door het beeld heen. Mm-mm. Ja, maar dan moet je wel zeggen, als je zo echt in zo'n landschap zit, echt bij de boeren, dan kies je er wel voor om daar te zijn. Dus dan is die geur ook niet zo erg. Vind je het niet erg om daar, dat het heel erg naar varkensstront ruikt. Nee. Maar kip is trouwens erger, hè? Kippen, want het is een hele droge geur. Is het zo? Kippenstront. Ja, dat is echt. Het ergste is kippenstront, dan varkensstront en dan koeienstront. Koeienstront is helemaal niet erg. Maar als je dus in zo'n gebied zit, zoals ik nu de afgelopen tijd gewerkt heb, dan is dat allemaal best wel goed te aanvaarden. Ja, daar wen je aan ook. Ja, je kiest ervoor om bij de boer te zijn. Dan ga je niet liggen meuten over stank. Wanneer koos je ervoor om terug te gaan naar die plek en daar ook echt tijdelijk te gaan wonen? Want je hebt er 8 maanden gezeten. Ja, dit is 2 jaar geleden, in september. Dus bijna 2 jaar geleden. Toen ben ik begonnen aan het onderzoeken. Het is allemaal onderzoek, hè? Van wat wil ik doen en waar vind ik belangrijk? Waar ga je naartoe? En toen want vaak werk ik vanuit opdrachten, maar dit heb ik zelf verzonnen. Ja. En ik wilde en het was toen ook de BBB was net opgekomen, heel groot. Maar het leek er van de andere kant ook op met die regering die er zat, dat de boeren een omslag gingen maken. Dus dat heel veel boeren uitgekocht werden. Ja. En ook mee ophielden. Dus ik was heel nieuwsgierig hoe dat land, of dat ging veranderen. Ik dacht echt dat het ging veranderen ook. En toen ben ik er naartoe gegaan. Eerst onderzoek, echt lang, echt super lang, een jaar. Bijna een jaar onderzoekjes, ook in de pil, want het is allemaal rond de pil, hè? Zeg je dat wat, de pil? Ja, ik heb natuurlijk je film gezien, maar ik denk dat niet iedereen dat weet. Dus vertel alsjeblieft. Nee, ja, want die film die ik nu gemaakt heb, speelt zich af op het boerenlandschap. Maar dat ligt aan de pil. En de pil is een gigantisch natuurreservaat nog. Ja. Ja, dat is zo'n Milieu 2000, hoe heet dat? Natura 2000, ja. Dat bijt elkaar, toch? Het boerenland en het natuurland. Ja, daar gaat het allemaal om. En die peel, die is geloof ik, als ik het goed heb, ik dacht 2000 hectare. Dus dat is nog een eigen postzegel, maar dat is toch wel een behoorlijk groot stuk. En alles om die peel heen zijn de boeren. En dat ligt allemaal onder spanning. Dus ik ben eerst ook in die peel geweest, een maand lang, voor dit hele project met die. En heb ik in de peel gezeten om te kijken wat turf. Want dat is turf, hè? Ja. Dat zijn turfgronden, oude moerasgronden. En het gebied waar je geweest bent en waar je opgegroeid bent, is ontgind turfgrond. Dus ja, niemand woont in die peel. Dus je woont altijd op ontgonnen gebied. Inderdaad, ja. En wat trof je aan? Want je zei, ik verwachtte dat het landschap echt zou veranderen. Dat de maatschappij daar ook zou veranderen. Omdat de politiek een weg in was geslagen waarin boeren uitgekocht zouden worden. Wat trof je aan toen je daar daadwerkelijk was? Dus ik zat eerst in die peel, in dat natuurgebied. Nou, op een gegeven moment verveelt dat na een tijd, na een maandje of zo, denk je van, oh, ik moet na een maand natuur, er gebeurt niks meer. Dat is alleen maar hoogveen. En ik ben niet het type die dan al die plantjes gaat zitten bestuderen en zo. Maar waarom ging je dan eerst in de peel zitten en niet in het boerengebied? Omdat ik echt ook wilde weten, omdat ik moest, ja, je moet beginnen bij de aarde. Je moet beginnen bij de grond. Ja. Je kunt niet zomaar naar een boer gaan en meteen beginnen te... Ik moest eerst weten waar ik zat. Dus ik ben eerst gewoon een maand op de grond gaan zitten, zeg maar. Ja, letterlijk op de grond gaan zitten. Ja. En dan ook in die buitengebieden, om dat natuurgebied de peel heen, zo langzaam. Dan weer in die peel, hè, dus met die turf, een microfoon onder de grond gestopt, erop gestampen, die aarde voelen, waar, of die nat is, of die droog is. En want de peel is eigenlijk turf, hè? Ja. En dat zijn allemaal laagjes, god, hoe heet het, veenmos. En die veenmos. Wat hoor je als je daar een microfoon insteekt dan? Want dat wist je natuurlijk ook niet, maar dan hoor je dan überhaupt iets. Dan hoor je wel wat, ja. Ja, dan hoor je... Ja, dan hoor je... Voortdurend geslurp, als het ware. Ja, natte grond hoor je dan. Ik overdrijf nu heel erg, maar dat is heel natte grond, hè. Ja, dat kan je horen, hoor. Ja. En je wilt dus op dat moment... Dan denk je, ik wil hier iets mee, maar je hebt nog geen idee wat. Dus je gaat zoeken. Je gaat... Er was meer een vooronderzoek van hoe ligt die grond erbij. Toen ben ik weer naar huis gegaan. In Rotterdam? Ja, Rotterdam. En dan, de meest stedelijke stad die we hebben in Nederland? Ja, inderdaad. En toen ging je terug en je dacht, het bleef toch aan je knagen. In Rotterdam? Ja. Toen zat ik nog steeds mee van, oh, is er een omslag aan de gang met die boeren? Gaat er iets veranderen? Hoe voelt dat nou? Toen ben ik vragen gaan opstellen voor een film. Hè, van wie is dit gebied, bijvoorbeeld? Ja. En ik kwam er ook achter dat er een kunstenaar gewerkt had in dat gebied. En dat was Gerrit Verbakel, die ken ik al heel lang. Die is overleden in de jaren 80, in 1984. En die was ook heel erg bezig met het land. Van wie is het gebied? En daar vond ik aansluiting bij die kunstenaar. Daar ben ik mee aan de gang. Zo allerlei openingen om dat gebied te leren kennen. Ja. Toen kwam je op een gegeven moment in een boerderij terecht, of een soort vervallen boerderij. Wat was dat voor plek eigenlijk? Ja, toen ik daar rondreed, zag mijn vrouw die boerderij uit de verte. Want het is echt een heel mooi oud vervallen boerderijtje. Het is echt een western, zo'n spookboerderijtje. Echt zo helemaal zwart geschilderd ook. Het is helemaal vervallen. En het dak is ingezakt. En het mooie is, want de meeste boerderijen staan gewoon aan de straat. Hè? Maar deze boerderij staat heel ver in het landje. Dus zeg maar een meter of 200 in het land. En dat is heel mooi van die boerderij. Dus die zie je in de verte liggen. Je hebt een soort van privacy. Maar was het van iemand of is dat van... Ja. Dus ik heb vrienden gebeld, want ik ken nog heel veel mensen daar. En binnen een uur wist ik van wie het was. Toen heb ik die man gebeld. En toen heb ik gezegd, goh, ik wil een film maken in dit gebied. Want ik wil werken op die boerderij. Want zodat ik een uitvalbasis heb om kunst te kunnen maken, maar ook om boeren te benaderen. Je moet een soort van atelier hebben. En toen zei die boer meteen, ja, dat is goed. Hebben we even koffie gedronken en zo. Die vond dat heel leuk. Maar werkt dat een vervallen boerderij met een dak waar de gaten letterlijk groter zijn dan de bedekking? Werkt dat als atelier? Ja, dat is heel goed. Er zit zoveel verleden in. Dus dat is heel mooi. Ja, dat werkt heel, heel erg goed. Want wat is je over die plek? Wie had daar gewoond? Ja, dat heb ik allemaal uitgezocht, ja. Dus dat was het boerderijtje. Dat gebied waar ik zat, dat is in de Zeilberg in Deurne. Net achter de Zeilberg, het heet het Riet. Het Riet nummer 3. En er zit tussen de Zeilberg, het is in Deurne, maar dat is een brochiedorpje. En dat ken ik van vroeger, want daar heb ik op de Harmonie gezeten. De Zeilberg was ook een verschrikking. Het is een heel erg katholiek geheugje. Nee, het is een parochie. Maar goed, de Zeilberg ken ik heel goed. Verder niks. Hè? Het is eigenlijk alleen een parochie en ja, verder niks. Ja, één kerk en dan een Harmonie. Ik heb bij de Harmonie gezeten, 8 jaar. Wat speelde je? Hoorn. Zo'n waldhoorn. Dus ja, en daar heb ik in die Harmonie gezeten. Dus ik ken de Zeilberg supergoed. En toen heb ik, wat wil ik nou vertellen? Of het Riet. Ja, dus het Riet, het heeft heel veel verleden. Dus daar, dat is uiteindelijk een turfgebied geweest. Maar dat is dat boerderijtje is uit de periode dat ze begonnen daar dat land te bewerken. Juist, ze hebben daar ontgonnen. Dus de mensen kregen voor niks een stukje land. Iedereen uit Deurne. Voor niks? Voor niks, ja. Als ze het zelf ontgonnen. En er waren dan 2 of 3 of 4 hectare. Die moest je wel zelf ontginnen. Dus dat wil zeggen, je moet al die 2 of 3 meter turf, moet je met een schop eruit halen. Die turf, die verkochten ze, of die stookten ze dan op. Die droogden ze eerst. En zo. Heb daar op dat landje waar ik zat, heeft een broer en een zus gezeten, Johanna en Evert. En dat was in 1870. En die hebben met z'n tweeën, in 3 jaar tijd hebben ze het hele landje ontgonnen. Toen heeft de familie Timmermans het overgenomen uit Deurne. Die werkte, ik weet niet precies wat die deden. En die zijn een heel klein huisje hadden ze dus, van die Evert en Johanna. En die hebben dat na 10 jaar gekocht. toen in 1920 is dat hele huisje afgefikt. Toen in 1921 hebben ze het weer opgebouwd. En zo is het doorgegaan. En op een gegeven moment heeft de familie Arts het gekocht. Ik schat... Maar daar zit dus al een lijn van eigenaarschap. Ja, ja. Die, dan kun je gewoon Wikipedia vinden die allemaal. Die gaat naar 150 jaar geleden. Ja, inderdaad. Daarvoor want dat wilde was jij het weten van hier is het land en hoe is dat zo gekomen? Ja, ja, ja. En dan kom je uit met... Ja, precies. En dat heb ik aan alle mensen die er omheen wonen in die eerste weken gevraagd. Iedere boer van, hoe kom je dan hier? En zo heb ik dat vergeleken met mijn eigen stukje land. En waarom vond je dat eigendom zo belangrijk? Wie bezit het? Omdat je wil achterkomen wie het nu bezit. Waarom het nu is zoals het nu is. Dan moet je eerst terug naar wat het geweest is. Hè? Je kunt niet, als je nu wil weten hoe het nu zit met de boeren op het moment. Hè, met al hun stallen of met de mais die ze verbouwen. Daaromheen varkenskippen, hoe ze het allemaal doen. Koeien. Dan moet je ook weten waar ze vandaan komen. En dan hebben ze van verhalen van vroeger. Over die ontginning inderdaad. Dat voor niks was. En over die turf en... En dat zijn mensen die wel een vermogen hebben opgebouwd natuurlijk ook. En ook een bepaalde vorm van macht die de laatste jaren heel erg aan het licht gekomen is. Ja, nu zijn die boeren, die hebben veel geld nu. Maar vroeger was het een arm gebied, hè. Er waren allemaal hele kleine stukjes land, dus arme boertjes. Maar die hebben zich geïntensiveerd, die boertjes. Dus ieder jaar moesten ze meer kippen houden, meer varkens, meer van alles. De bank die zei van, kom op, harder werken. Samen met de pastoor. En, en nu zitten die boeren met zo'n 7.000, 8.000 varkens. Heeft een boer wel zo'n beetje. En dat was nog niet zo toen jij daar opgroeide. En toen je daar van je 6e tot je 11e in die boerderij woonde. Dat was in de jaren 80, hè? Dus begin jaren 80. Dat was van het moment dat gebeurde, toch? Van, ja, het is na de oorlog. Na de oorlog zijn ze begonnen met het intensiveren. Hè? Ze wilden geen arme boeren meer zien. Dus... Hoe verhielden jullie je tot die boeren om je heen? Want je zei al, je ouders waren maatschappelijk werkers. Ja. Jij werd op een gegeven moment kunstenaar. Dat was een ander pad dan de meeste mensen uit dat dorp. Precies, mijn ouders, wij woonden met die boerderij midden tussen die boeren. Dus we hadden een soort van... we kwamen wel bij boeren en zo, maar wij waren anders. Dus wij waren geen boer, we waren anders. En mijn ouders waren een beetje hippie-achtig. dus die waren anders. Dus wij keken ook altijd een beetje raar naar boeren, ook wel. Dus een soort haatliefde, ja, dat overdrijf ik een beetje. Maar we kwamen wel bij boeren en we gingen bijvoorbeeld ook naar... want we hadden kippen, naar tentoonstellingen van kippen. En konijnen tentoonstellingen had je vroeger heel veel. Daar gingen wij op zondag altijd naartoe. Om wat nieuw uit te kiezen. Ja, opnieuw inderdaad. En dan kocht mijn vader van die grote kippen met van die veren aan de poten en zo. En dan gingen we die ook fokken. En pauwen hadden we en al die dingen. Dat deden we wel. Maar van de andere kant gingen we dan ook een andere zondag demonstraties meelopen. Dus zo'n beetje zo... Zoals het ging in de jaren 80 tegen de kruisraketten. Ja, en zo. Tegen de kruisraketten. Dus dat was een soort mix, ja. Maar die boeren, later zijn we weer terug verhuisd naar Deurne, want die boerderij moest daar weg. Toen woonden we ineens in een dorp. Dus toen waren we ineens burgers, geen boeren meer. Dus ik had toen ook geen klompen meer aan. Toen we boer waren, had ik altijd klompen aan. Maar daarna heb ik die klompen uitgedaan, was ik in één keer gewoon jongetje. Dus ja, en dan gingen we alleen. Dan krijg je een andere verhouding weer met die boeren. Want dan zit je in Deurne en dan blijkt dat die boeren... Ja, die zijn overal. Het is 99% CDA in die tijd. En boeren zitten overal bij je in de klas. Alles is boer. In heel Deurne, in het hele dorp. Maar maakte het uit dat jullie dat niet waren? Maakte dat je anders voelde? Ja, maar toen we teruggingen in dat dorp... waren er natuurlijk wel veel meer mensen die geen boer meer waren in Deurne. Snap je? Ja. Wat was de vraag? Nou ja, kijk, je bent nu natuurlijk teruggegaan en je weet hoe het is om op het land te leven. Je bent er opgegroeid, maar je bent... zelf geen boer geweest, of je bent het in elk geval nu niet meer. Maar je klopt dan bij die mensen aan en je wil iets van ze. Je wil graag met ze praten. Hmm. Gingen die deuren vanzelf open? Ja, dus dat is best moeilijk hoor, want er zijn allemaal hekken. Als je dus naar die boeren gaat, ik je bel moet letterlijk, gewoon aan. Letterlijk over een hek heen. Ja, ja, het is allemaal honden en hekken. Dat is tegenwoordig. Vroeger was dat niet. Als je nu een boerengebied hebt, heb je straatjes met hekken en mais. Overal heb je boerenstallen en heel veel, ja, letterlijk hekken. Dus je belt overal aan. En in eerste instantie is het best moeilijk om dat te doen. Op sommige dagen lukt het niet. Dus maar kom je dan gewoon met een praatje? Of ga je meteen je hele project uitleggen wat je wil doen? Ja, dat doe ik, ja, inderdaad. Ja. Ik bel aan en dan heb ik mijn camera niet in de hand. En dan vertel ik wat ik wil doen en of ze geïnteresseerd zijn om iets over hun leven te vertellen. Of wat ze ervan vinden, hoe het leven daar is. En dan zegt iedereen, nee, ik ga dat niet aan jou vertellen. Zoek maar iemand anders. Misschien ken ik Nadine en die een boer, die praat wel wat handiger. Dus dan ga ik naar een andere boer in en die zegt, ja, ik kom hier van Dien. En ik heb daar geboren, ik zeg, ik ben erin van de Dien en Dien. En die zegt, oh, ben ik er van de Dien en de Dien. En, je praat de taal, dus dan... Ja, ik praat hetzelfde dialect als hun, zo ongeveer, hè. Zo'n beetje, ja. Ik ben niet echt. Ik kan niet heel erg Deurs praten, maar wel zo ongeveer. En zo heb ik ook die boerderij gekregen waar ik gewerkt heb, omdat ik Deurs ben. Die mensen vertrouwen je dan makkelijker. Waar ging de deur het eerst open? Nou, het eerste natuurlijk bij die boer waar ik gewerkt heb, bij de familie Arts, ja. Harry Arts. Dan had je daar meteen ook al verhalen waar je naar op zoek was? Ja, bij Harry heb ik gezegd: kom, leg me alles uit welke kamer je geslapen hebt. En. Echt heel persoonlijk dus. Ja, waar de varkens waren, dat vertelde, heeft hij urenlang verteld. En een beetje zie je dat terug in de film. Ja, je vertelt verhalen over kippenboeren, varkensboeren, de bedrijven die je verwacht. Maar er is ook een wat uitzonderlijker bedrijf, een konijnenboerderij. Ja. Vond ik een mooi verhaal waarin antigif voor slangen wordt gekweekt. Ja. Dat is een mooi verhaal, toch? Hoe kwam je daaruit? Nou, ik heb toen ik het uitzocht van wie die boerderij was, toen heb ik wel gezien dat die meneer, Harry Arts, dat hij daar slangen wil houden. Oh, niet slangen, konijnen wil houden, sorry. Yeah. 400 konijnen, maar ik wist niet dat was hij al een jaar of 10 mee bezig. Ik wist niet dat hij dat op dat moment ging doen, toen ik daar zat. Hij opende dat toen je daar bezig was? Toen ik daar net zat, ging hij met die vergunningen aan de gang. Dus toen werd hij ook heel actief. Waren dus letterlijk proefkonijnen. Ja, inderdaad. Mooi bedrijf, maar ook wel controversieel. Ze vinden het in Deurne een innovatief bedrijf. Ja, dus hij heeft daar een vergunning voor gekregen om inderdaad 400 konijnen te gaan houden. En die spuit hij in met verschillende slangengif. En dat wordt afgetapt van het konijntje. En het konijntje wordt dan zeg maar weggegooid. En daar vond ik dan, ineens kwam dat op mijn in mijn film terecht, want dat gebeurde op dat moment. Ging jouw konijnenhart van jongs af aan daar van op hol? Je had vroeger zelf konijnen op die boerderij. Ja, wij hadden konijnen, ja. Ooit hadden we veel gehad, ja. Ja, ik heb dat gewoon verwerkt. Ja, ik vond dat wel een spannend verhaal. Het was ook een beetje surrealistisch. Ja. En terwijl ik kunst aan het maken was in die boerderij, heb ik dat. Want ik heb het echt gebruikt als atelier. Dus ik heb die boerderij heb ik echt als een soort van kunstwerk gezien. Jouw werk wordt heel vaak omschreven als brutaal of chockerend of provocerend. Als ik naar deze film kijk, dan vind ik het prikkelend, maar geen van die andere drie woorden. Nee, het lijkt alsof je. Nee. Een andere soort communicatiestrategie gebruikt hebt om deze mensen te benaderen dan je wel eens doet. Je wil nog wel eens aanschoppen tegen de mensen waarmee je een film maakt, bijvoorbeeld. Dat lijkt je hier niet te doen. Is dat een bewuste keuze? Ja. Als ik het niet met een boer eens ben, dan zeg ik het wel. Geen nonsens. Ik vind wel dat het stinkt en dat ze ermee moeten stoppen, natuurlijk. Dat is allemaal onzin daar. Dat is vreselijk, dat zeg ik wel. De stront loopt je oren uit. Dat is echt niet normaal. Dus daar moeten we wel iets aan doen. Maar het heeft geen zin om een film te maken als je over boer of het land wil onderzoeken. Dan heeft dat geen zin om daar meteen binnen te lopen en zeggen dat het zo niet kan. Dus nee, heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon meegegaan. Ik heb gekeken hoe ze hun bedrijf voeren. En wat ze ervan vinden, hoe ze zo gekomen zijn. En boeren willen allemaal veranderen. Ze willen het allemaal anders doen. Ja? Ja. Ze zien allemaal. Een jonge boer die wil gewoon doorgaan zoals het altijd is. De rest wil allemaal veranderen. Dat zie je toch in mijn film ook terug. Verraste je dat? Ja, op zich dat wel. Want als je kijkt naar de boerenprotesten, dan heb je toch de indruk dat de hakken in het zand gaan. Ja, ze krijgen het idee dat ze overal de schuld van krijgen, de boeren, ja, dat wel. Ze hebben het idee dat iedereen tegen ze is. En dan worden ze heel opstandig. Ja, dat hebben ze wel hoor, eigenlijk nog steeds. En, maar er is ook die natuurgebieden daar in Deurne, dat is heel mooi, dat zijn hele belangrijke gebieden. Maar op de een of andere manier communiceren die niet met die werkgroep Houtenpeel. Die communiceren niet met Stop de Stank. Er zijn werkgroepen in Deurne, burgers, die zich organiseren. Of met Animal Rights bijvoorbeeld, voor die konijnen. Ja. Dus dat worden dan allemaal mensen die tegen elkaar zijn. Maar ik ben een kunstenaar, dus ik kan gewoon met een groot ei er doorheen lopen. Ik kan zeggen, kom in mijn boerderij kijken. Of we gaan een feest maken met z'n allen. De hele buurt, iedereen een heel groot feest. Dat grote ei moet je misschien even uitleggen. Dat zit in de film. Ja. Op een gegeven moment loop je dus met een heel groot wit ei. Ik denk dat het 1,5 meter groot is of zo. Ja. Op je rug. Waar kwam dat idee vandaan? Nou, wat wilde je ermee? Ik maak de hele tijd kunst. Dus ik ben gewoon... omdat ik kunstenaar ben, ben ik de hele tijd bezig om met het landschap... soorten landschapskunst te maken. Dus ik heb in die boerderij ook allemaal kunstwerken gemaakt. En zo kwam ik bij een boer terecht... En van hem kocht ik altijd heel veel eieren. Tontje, Anton Koppes. En Anton Koppes die verkoopt eieren aan de deur. Heel goedkoop. Witte eieren. Dus ik kocht altijd die eieren van hem. En eens stond daar... Een doosje van 40. Ja, kocht ik. En dan maakte ik dan kettingen van en zo. Halskettingen. En allerlei attributen van die eieren. Die kon je uitzuigen. En dan kon je die aan elkaar rijgen en zo. En dat heb ik allemaal gedaan. Dat is heel leuk. En toen... En die boerderij, daar zijn die kettingen... die prachtige eierkettingen. En toen stond er bij hem ineens een heel groot ei in zijn stal. En toen zei ik, oh, dat is een mooi ei, dat wil ik hebben. Dan ga ik op mijn dak zetten van de boerderij, boven erop. En dan s'nachts kan ik het verlichten en dan krijg je een soort zwevend ei. En toen bleek dat Dalí, die kunstenaar, hè, die heeft ook met eieren op het dak gezet. En dus ik vond dat heel erg leuk om dat te gaan doen. Een soort zwevend ei in de peel. Snap je? Dus als je dat verlicht, krijg je een soort lichtend ei. Snap je? Een groot ei wat zweeft. En dat moet dan te zien zijn vanaf de weg. Ja, want het boerderijtje ligt midden in het landschap. En dan s'nachts zie je zo'n, in plaats van een kerktoren, zie je een zwevend ei. Dat leek me super mooi. Maar dat was niet te realiseren, het ging gewoon niet. En toen heb ik het. Waarom niet? Omdat moet je een stang hebben, die moet je door de schoorsteen steken. Die stang moet door het ei heen en het waait daar als een gek. En dan gaat het heel ingewikkeld. Het zou wel kunnen, maar dan was ik daar echt maanden mee bezig geweest. Maar je bent daar iets aan het maken in dat boerderijtje. Iets wat je in eerste instantie alleen maar zelf ziet eigenlijk. Dat is genoeg. Het heeft nog niet per se een publiek. Nee. Is dat ook niet belangrijk? Maar ik film toch, dus ik kan toch mijn film. Jawel, maar de objecten die je maakt, maak je die specifiek voor de film? Of maak voor je mezelf. Je maakt ze ook voor een andere reden? Ja, ik hang ze nu in een galerie in New York. Ga ik eieren ophangen. Ik heb nu een klein tentoonstelling in een soort shopping window. Ga ik in New York, ga ik al die eieren ophangen. Dat is leuk, boeren tentoonstelling. Maar het is natuurlijk een totaal andere setting of je zo'n zwevend ei ophangt op de schoorsteen van een vervallen boerderij. Of dat je hem in een galerie in New York hangt. Ja, maar de context van dat kunstwerk maakt natuurlijk veel uit. Het is de bedoeling dat ik heb geprobeerd een kunstwerk te maken van die hele boerderij. Dat mensen naar kijken als een kunstwerk. Ook om die buurt, om er iets anders te doen als wat hun allemaal doen. Ik wil er een kunstwerk van maken. Hè? En ook dat aandacht krijgt en zo. Maar je zou eigenlijk die hele boerderij wel op willen pakken en in een museum willen zetten, toch? Ja, precies. Dat is precies het idee. Wat ik gedaan heb. Maar ik heb ook heel veel mensen op een gegeven moment uitgenodigd om naar mijn boerderij te komen hoor. Om al die. Ik heb ook al die zandtapijten gemaakt overal. Van zand heb ik soort tapijtjes gemaakt. Van deze vroeger in Brabant. Ja, je hebt op een gegeven moment ook in de film de museumdirecteur die al over de vloer komt. En dan zie je een soort van clash van die twee werelden. Ik heb het idee dat je er zelf een soort mediator daartussenin zit. Omdat je de taal spreekt, omdat je er vandaan komt. Omdat je de deuren zijn voor je open gegaan. Maar de kunstwereld is niet per definitie in dialoog met het boerenbestaan, toch? Het staat over het algemeen vrij ver van elkaar af. Ja. Kunst wordt gezien als iets heel stads. Ja, precies. Nou, je zegt het zelf nu. Dit is het probleem nu. Ja, het is stads. En daar moeten we vanaf. Dus we moeten naar de boer. We moeten die boer, die is heel belangrijk op het moment. En die kunst ook. En de kunst kan naar die boer toe. Want wij zijn niet van, wij zijn leuk, mensen snappen ons niet. Wij zorgen voor... Wij kunstenaars bedoel je nou? Ja, wij kunnen heel veel betekenen voor het landschap. En andersom is het ook. Het is ook belangrijk dat die boer serieus genomen wordt en dat we die zien met z'n allen, hè? Toch? En die stemmen allemaal PVV en zo. Dus dat is hartstikke goed om daar naartoe te gaan. Ja, het is wel wonderlijk hoe zich dat ontwikkeld heeft natuurlijk. Maar op een gegeven moment loop je met dat ei door dat landschap. En dan komen er twee kinderen langs op stepjes. En dan vraag je volgens mij aan ze iets letterlijk als... Vinden jullie me raar? En je zegt al, ja, we worden niet zo begrepen, wij kunstenaars. Je loopt er tussendoor, je bent toch een beetje... Ja, dan ben je, als je met zo'n ei loopt, ben je bijna een beetje de dorpsgek. En dat is een risico. Zeker, dat je volgens mij graag neemt, dat mensen je zo zien. Ja. Vind je dat een prettige rol? Nou, het is heel moeilijk om contact te maken met die boeren. Dus op een gegeven moment zien ze je nooit. Dus toen, als je met een ei rondloopt, op je het is trouwens heel mooi. Hè, ik heb daar hele mooie riemen gevonden in die boerderij. Daar lagen oude paardenriemen van honderden jaren oud. Dus al die riemen kon ik om dat ei binden. Dat was een soort tuigje. Vond ik echt super esthetisch. En dus ik heb daar een heel mooi kunstwerk van gemaakt. En ik ben daar rond gaan lopen. Maar dat was puur om contact te zoeken met die boeren. Ja, dus je had eerst een ander doel met dat ei. Dat ja, moest op het dak. Op het dak, dat werkte niet. En toen werd het een communicatiemiddel in feite. Ja, op het dak was eigenlijk ook een communicatiemiddel. Maar dit is iets directer, zeg maar. Want er zijn twee kinderen. Daar maak je dan op dat moment in die film contact mee. Wat voor contact leverde het nog meer op? Ja, dus ik heb ongeveer 2 of 3 middagen... heb ik met het ei rondgesjouwd daar, maar het is super zwaar. Dus, ja, ik heb zo'n man of 10, gewoon letterlijk 20, op pad gegaan of kijken wat het gezien. Oproept. Allemaal hebben ze een foto gemaakt van mij die mijn ei rondloopt. Die draaien allemaal van die... dus, wat daar rondrijdt zijn allemaal varkens... hoe heet dat, van die varkenslaaiers. Die stoppen allemaal even. Die stoppen en die lachen dan. Ja. En nog meer... En ik ben aangeklopt bij een beurt... En ben weer bij Toon gaan zitten, daar met zijn eieren. Ja. Dat gaat ook waarschijnlijk... Ik ben niet naar de Jumbo gelopen, dat niet, maar... Het gaat waarschijnlijk ook terug naar het moment dat je beseft als jong persoon... Ik ben anders dan de rest van hier. Ik ben misschien wel een kunstenaar. Wanneer besefte je dat? Dat je rol was? Ja, trouwens, dit lijkt ook wel een ei, hè? De microfoon. Ja, inderdaad, ja. Beetje slap ei. Wanneer wist je dat je kunstenaar wilde worden? Nou, eigenlijk wist ik dat al mijn hele leven, maar ik had het niet beseft. Dus ik heb nooit getekend of geschilderd. Maar als je achteraf kijkt, ik deed altijd gekke dingen. Ik was altijd heel vrolijk en ik was allemaal helemaal beschilderd als een Indiaan. Of ik maakte dan een fort van stukken hout. En die was dan zo groot als de hele kamer meteen. Die kon er niet meer uit en zo. En dus ik was altijd al... kunstenaar. Alleen mijn ouders hadden het niet in de gaten. Ik deed een soort test, omdat ik niet wist wat ik moest worden. Stond in zulke grote letters, kunstenaar. Maar ja, mijn ouders dat kwam er letterlijk al uit. Die heb ik teruggezien, die test. Toen was ik in de 5e, 6e klas. Ja. En toen hebben ze gezegd, dat moeten we maar niet serieus nemen. Nee, mijn ouders vinden dat hartstikke leuk, hadden ze dat gevonden. Maar dat hebben ze niet goed gezien. Oh, ze hebben het niet gezien? Nee, ik denk het niet. Nee. Want ze vinden het heel leuk dat ik kunstenaar ben. Vanaf het begin dat ik het wel wist. Want op een gegeven moment begon ik dan te tekenen. En toen zei ik, oh verrek, dat gaat heel goed. Dus toen ben ik als een speer erachteraan gegaan om cursussen te gaan doen. Dat ik de kunstenaar weer dacht, oh help, ja. Ik was 19, dus ik was best laat. Maar toen, ik was al lang kunstenaar, maar toen wist ik het. Ja. Je bent begonnen dus met schilderen. Je doet dat nog steeds ook. Ja. Er hangt ook een schilderij, er hangt ook meerdere schilderijen rond deze expositie. Eentje van een boerenprotest, dat er opvallend... eigenlijk haast gezellig uitziet. Nee, dat is eigenlijk meer een feest van... ik heb op het einde van... Het is geen protest. Het is geen protest, nee. Het zijn boeren, die staan allemaal... die komen op de laatste avond dat ik daar in dat landschap was. Dat was de nacht, de avond na de verkiezingen. 23 november, afgelopen jaar. Ja. Toen heb ik daar een heel groot konijn had ik gemaakt. Want bij die konijnen... Konijn van stro? Ik had een konijn van hooi. Oh. Hooi. Dat is wel anders dan stro. Kapitale fout. Ja. Nou ja, ik maakte die fout ook de hele tijd, hoor. Oké. Maar het is een konijn van hooi. En dat is heel groot. En dat heb ik daar in brand gestoken als een soort vreugdevuur na de verkiezingen. En daar kwamen al die boeren op af. En daar hebben we een soort feest gehouden met de hele buurt. Was het een vreugdevuur voor je? Of was het ook een vorm van protest? Ja, dat is dat, Of moest dat in het midden blijven? Het zit in het midden, ja. Het konijn was eigenlijk een protestkonijn bedoeld. Als een protest voor Harry met zijn konijnen ding. Maar ja, eigenlijk was het ook... Iedereen vond het konijn heel erg mooi. Dus dat is dan helemaal geen protestkonijn. Het is een groot ding, hè? Het is een flink gevaarte. Ja. En je wist nog niet toen je het maakte dat je het in de fik wilde steken. Was het een opwelling dat je het ritueel daarvan maakte? Nee, Harry... Die eigenaar, die zei, we gaan het in de fik steken. Waarom zei hij dat? Dat weet ik niet. Jij vond het een goed idee? Ik vond het een goed idee. Dat zit jammer genoeg niet in de film, maar dat maakt ook niet uit. Ik zeg het nu. Maar Harry vond het een goed idee om het in de fik te steken. Dus toen hebben we dat in de fik gestoken. Maar ik moet wel zeggen, op het moment dat we het in de fik wilden steken, was het daar zo zeiknat. Het konijn stond gewoon 50 centimeter in het water. Dus toen heb ik heel snel in een paar dagen een ander konijn gebouwd. En die was wel droog, dus die konden we dan aansteken. Maar wat was dat voor moment voor jou? Want jij zat daar, op dat moment, soort van intern als het ware, in het boerenland. Je bent zelf een linkse rakker, zullen we maar zeggen. Hoe heb je die verkiezingsuitslag ervaren? Oh ja, god, de verkiezingen. Oh ja, dat vond ik vreselijk. Ja, nee, de verkiezingen vond ik vreselijk. Dat is verschrikkelijk. Ja, hel. Ja, nee. Maar de sfeer daar in de regio was waarschijnlijk juist vreugdevol. Nee joh, het is precies hetzelfde als eerst. Dat maakt geen verschil, toch? Die mensen die hebben allemaal op PVV gestemd, maar ja. Nee, maakt het dat niet uit? Want het is toch dan het moment dat... Nee, die mensen interesseert zich toch helemaal in niks. De politiek ook helemaal niet. Dat feest was net zo... we hadden allemaal de kater ervan. Maar voor hun, ja, die hebben dat allemaal gezien. Nee. En trouwens ook niet allemaal PVV gestemd, hoor. Er zijn gewoon mensen die iets anders gestemd hebben. Niet allemaal. Maar in Deurne was het wel, geloof ik, iets van 60%. Ja, wat wou ik nou zeggen? Ja, maar ik ben natuurlijk heel erg verbonden met die grond de hele tijd. Het klinkt nu alsof ik een soort politiek statement film gemaakt heb. Dat is ook wel. Er zit heel veel in. Maar ik ben gewoon Het zit er subtiel in. Het zit niet als statement in, maar het zit er meer als... Je raakt het aan, allemaal. Ik ben heel erg bezig geweest om die boerderij uit te zoeken wat er is en hoe die grond eruit ziet en hoe nat het is. Het is super nat geweest toen ik daar was. Nou, dat is heel mooi. Kijken hoe die mais erbij staat. Hoe snel de mais groeit, 10 centimeter per dag. Hoe dat groeit allemaal en hoe dat eruit ziet daar. En als je er op loopt, het zijn allemaal stukken land, maar als je daar heel lang in zit, dan loop je niet meer over de weg. Dan ga je gewoon dwars door het land heen. Dat heeft iets magisch, toch? Door een maïsveld heen denderen. Vind ik wel, ja. Zeker. Ja. Maar heeft die verbinding met het land en met het fysieke en met de natuurlijke groei die er is, je politieke blik veranderd? Ja. Of je politieke gevoel? Ja. Nou, ik weet nu al hoe... Dat verandert, ja. Ja. Ik weet niet precies hoe, maar... Als je zo heel iedere dag gewoon echt zoveel mogelijk probeert met de planten te leven en de grond. En dat verandert wel, ja. Maar wat verandert er dan? Hoe komt dat dan? Waar zit het nat nu? Het is nat, ja. Inderdaad, het geheim. Dat natte, dat komt steeds terug. Maar wat doet dat dan met je? Ja. Nou, als je dus die nattigheid zoveel mogelijk filmt en dan bijblijft... Hoe het regent en hoe hard de wind waait. En of de bladeren, of die aardappels, hoe die eruit komen als het zo nat is. En als je daar heel erg mee blijft filmen of blijft concentreren, dan komt er vanzelf iets magisch in die film ook. Want die film werkt heel veel met mensen en dingen. Maar dan de film is uiteindelijk heet ook De Gloeiige. Hè? En De Gloeiige is een soort geest die daar zweeft in die peel. Kun je dat uitleggen? Want dat is een soort oude mythe, toch? Ja, ik inderdaad. Het is gewoon een geest die van een soldaat die iemand vermoord heeft, of van een boer die een stuk land van iemand anders gejat heeft, maar daarmee in het reinen moet komen. Dat is De Gloeiige. Dat is een bekende mythe. Alhoewel ik moet zeggen, ik heb geen één boer gekend die dat kende. Niemand kent dat. Hoe kende jij het dan? Ik kende het van die kunstenaar waar ik het over had in het begin van dit gesprek. Ja. Dat was Gerrit van Bakel. Die heeft een gloeiige project gehad. Het Gloeiige Man project. En dat was een stuk grond precies op een punt waar heel veel grenzen bij elkaar kwamen. Dus er liep een spoorlijn daar, er kwamen kanalen bij elkaar. Heel veel straten raakten elkaar op dat punt. En de grens tussen Limburg en Brabant was daar. Dus dat was echt een soort taartpunt. Precies die punt. En op die punt wilde hij alle grond gaan kopen. En daar wilde hij zijn kunstwerk op gaan zetten. Dus die punt, dat gaat over grenzen. Het gaat over van wie is wat. Ja, precies. In de jaren 80 was dat nog anders dan nu. Maar ook. En die grenzen van wie is wat. En moet de overheid dingen teruggrijpen om daar weer iets anders mee te doen. Dat is eigenlijk een politiek heel belangrijk element. Ja. Ja. Want als stadspersoon ben je helemaal niet gewend om land te hebben. We hebben een postzegel in de stad, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Want je hebt altijd in steden geleefd nadat je weg bent gegaan. Of heb je ook op het platteland geleefd in je volwassen leven? Ja, ik ben wel vaak teruggegaan om projecten te doen op het platteland. Ja. Maar ik vind het ook zo raar als je dan van de stad komt. Dat je dan kom je op het platteland. En dan is dat. Ja, het platteland is gewoon van iemand. Hè? Alles is van iemand. Er zijn maar kleine natuurgebiedjes, maar je kan niet gewoon beginnen te lopen. Dan loop je over weilanden van iemand, tussen schapen of tussen koeien. Als je dan weer verder loopt, dan kom je door een maïsveld. Alles is van iemand. Maar je zegt, ik ben wel voor projecten teruggegaan naar het platteland om projecten te doen. Maar je bent als kunstenaar je gaan vestigen in de stad. Mm-hmm. Was dat een soort vlucht van het platteland? Of is het meer praktisch geweest? Nee, dat is praktisch. Ja, als je als kunstenaar begint, moet je moet een atelier vinden. En je zoekt andere kunstenaars die je leuk vindt. Dus je gaat samen met kunstenaars ga je allerlei dingen ondernemen. In het begin, als je heel jong bent, als je 20 bent of 23, dan ga je naar feesten waar andere kunstenaars zijn. En samen met die kunstenaars organiseer je tentoonstellingen. En ga je op bezoek bij galeries en zo. Dus dat speelt zich allemaal in de stad af. Je bent dus begonnen met die schilderkunst. Dat is eigenlijk een soort aardse vorm van kunst maken. Gaat al heel lang mee ook. Je bent op een gegeven moment meer films gaan maken. Hoe is die vorm tot je gekomen? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ja, met schilderen. Ik was met schilderen, ja. God, schilderen is eigenlijk een hartstikke goed ding. Maar ik had te veel energie. Ik wilde andere. Ik had te veel ideeën in mijn kop ook die ik ook kwijt wilde. Ik had bijvoorbeeld ook een bandje waar ik dan een videoclip mee maakte. En die videoclip was eigenlijk net zo goed als een schilderij. Dus dan ging ik daarmee aan de gang. En toen dacht ik, verrek, ik kan met iedereen. Ik kan veel meer doen als alleen dat schilderij. En zo is dat alle kanten opgegaan. Ja, klopt. Ja, die beeldcultuur van MTV, om het zo maar te zeggen. Dat was het begin van jouw filmambities. Dat raakte daar eigenlijk aan, ja, met een videoclip. Toen ik begon was Big Brother net een heel ding. dus iedereen. Reality TV. Ja, reality TV. Ja, dat was het. Is een wonderlijk iets, hè? Want reality TV, ja, daarvan heb je dat. Je krijgt in elk geval het verhaal dat het echt is wat je ziet en ongefilterd, terwijl je weet natuurlijk ook dat het tegelijkertijd heel erg juist gemanipuleerd en gemonteerd is. Ja, het is dus, heel dubbels. Precies, dus ik was in 1999 begon ik met filmen. Ja, dan had ik de eerste videoclips. Inderdaad, allemaal hip-hop filmpjes en zo. En dat deden we dan allemaal zelf. En toen had je inderdaad die Big Brother. En, ja, dan wist je niet wat echt was en niet. Nee, dat vond ik ook wel interessant. Ben je daar ook mee gaan spelen in je eigen werk? Dat ja, in het begin wel. Echt, ja, nee. Ja. Was ik een soort van, ben ik een soort acteur of niet? Of ben ik... Ja, dat was in het begin wel een thema, ja. Nu niet meer, nu. Nu zit ik het zelf zo min mogelijk in een film, maar... Ja, soms is waarom het noodzakelijk. Waarom wil je jezelf minder erin hebben? Ik heb er wel een probleem van gemaakt. Als je steeds in je film komt, in je eigen film zit... dan maak je op een gegeven moment films voor jezelf. Hoe zeg je dat? Daar is het vermoeiend om steeds naar jezelf te kijken in je eigen film. Maar... Ja, vond je dat? Ja, ik heb wel punten gehad waarop ik daar moe van werd, ja. Dus... Maar het is ook je kracht, toch? Je zet jezelf in, je bent geestig, je bent... Inderdaad, zo op en neer, ja. Mijn vorige film was een film, lange film, was een film over René Daniels. Dus dat was een schilder uit Eindhoven. Daar kon ik daar echt voor hem zijn. Dus dat was een enorme opluchting dat ik dan niet... hoef ik het niet over mezelf te hebben. Dat is echt heel leuk. Maar het gaat tegelijkertijd ook over hoe jij je tot hem verhoudt, toch? Ja, inderdaad. Klopt. Dus onmiskenbaar zit het er toch in. Ja, ik kom altijd wel op terug dat het heel persoonlijk wordt en zo. Dat klopt. Dat is wel een goede vraag, hoor. Ja, ik vind dat ook belangrijk. Dat, Maar nu ben ik daar niet meer zo mee bezig of ik er wel of niet in zit. Maar als ik naar het materiaal kijk en ik zit naar, ik ga ook niet meer voor de microfoon of voor de camera zitten en zitten praten van, nou, we zitten hier in het boerengebied. En dat deed je eerst al. Maar toch, ja, ben je een belangrijke schakel in het vertalen van dat verhaal van die boeren naar de kijker. Precies, ja. Dat is... Juist omdat je jezelf inzet als iemand van daar. Ja. Maar wat kan jij je veroorloven als kunstenaar dat bijvoorbeeld een documentairemaker niet kan? Want je maakt iets wat documentair lijkt, maar tegelijkertijd ook daarvoor te gek gemonteerd is of te verwarrend is. Ja, er zijn geen documentaires die van het ons. Het zijn geen documentaires, nee, klopt maar ook niet wat is het verschil? Waar zit het verschil? Ja. Ja, documentaire, maar is echt een document van iets wat helemaal klopt. En in dit geval van een documentaire over boeren. Ja, dan moet je alle meningen horen. En dan moet het. Bij mij kan ik ook gewoon ongezouten mijn eigen mening erin doen. Het is een kunstfilm. Dit gaat over kunst. Dit is geen documentaire. Ik probeer iets te bereiken via kunst, via. Met de film zelf is een kunstwerk. En er zitten enorme goede momenten in zo'n film. En ja, ik probeer er een kunstwerk van te maken. Hoe zeg je dat? Ik werk net zo lang door tot het in één keer klopt. Ja, ja je hebt op een gegeven moment een film gemaakt over Heineken. Toen je een prijs had gewonnen. Mm. En daar probeer je ook de definitie van kunstenaar zijn uit te leggen aan iemand die je op dat moment interviewt. Wat zeg je nou ook weer? Iemand die iets over de maatschappij probeert te zeggen, maar geen politicus. Geen journalist. Geen boer. Het is een ander perspectief. Maar dat element dat je iets over de wereld wil zeggen is wel heel erg van belang voor jou. Dat is niet voor elke kunstenaar het geval, maar voor jou duidelijk wel. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar zit het tenminste dat het een kunstwerk is. Maar je kan ook niet te bewust zijn. We gaan niet zitten monteren van dan zitten we een kunstfilm te maken. Dat niet, maar... Ja, het onderzoek, het zijn uiteindelijk gewoon onderzoeken met vragen die we hebben. Ik werk met een team, dus we maken dan een soort scenario om te beginnen. Dat zijn basisvragen. En dat gaat in dit geval om van wie is het gebied? En waar is de gloeiige? De gloeiige is niet bij jezelf moeilijk te vinden. Dus om die gloeiige te vinden moet je heel veel in die aarde zitten, hè, wat ik zeg. Maar de gloeiige, dat zie jij dan als de ziel van het gebied? Precies, ja. En dat is een hele. Ik heb minstens de helft van de tijd op zoek geweest naar die gloeiige in die film. Terwijl de film gaat alleen over mensen, dan weet ik het. Nu die klaar is, hè, je ziet een film die gaat over het gebied. Maar uiteindelijk ben ik continu op zoek naar iets anders. Ja. Ja, van wie is het gebied en wie zijn er wel en niet welkom? Een van de elementen die mij het meeste raakte was toch het element gastvrijheid. Je had het net al over, gaan die deuren wel of niet open, laten mensen je toe. Ja. Er zit ook een fragment in van een dame van de parochie, denk ik. Die er een... Thea Mansvelde. Die er een, nogal bijzonder, maar tegelijkertijd ook typisch, denk ik, begrip van gastvrijheid op nahoudt. Ja. Die zegt eigenlijk, iedereen is welkom bij ons. En een zin later zegt ze, maar niet iedereen. Geen mensen van buiten. Nee, dus er is ze hebben daar net geprobeerd 100 asielzoekers te plaatsen. Op dat moment dat ik daar ben. Maar dan hebben ze een handtekeningactie gehouden in de Zeilberg. En op dat moment komen die asielzoekers er ook niet meer. Dus dat is eigenlijk precies op hetzelfde moment dat ik met Thea praat. En zij vertelt gewoon dat ook niet kan. Want ja... Ze hebben geen woningen. Het hele verhaal vertelt ze erbij. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind dat jammer. Ik vind dat je wel... maar de volgende scène is dus een vrouw. Die zit heel veel in mijn film. Dat is Maria Berkers. Zij werkt bij Verstop de Stank. En zij legt ook uit... De gemeente die heeft gewoon geen gesprekken gevoerd... met die mensen in die parochie. In de Zeilberg. Die is niet om de keukentafel gaan zitten... om te praten met die mensen, met mensen, gezinnen in de Zeilberg... van er komen hier straks 100 vluchtelingen, hoe gaan we die opvangen? En als gemeente moet je dat doen in zo'n gemeente. Je kunt niet zeggen van, want dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben gezegd, nou, er komen 100 vluchtelingen, asielzoekers hier... en die gaan we zus en zo daar plaatsen. Ja, dat pikken ze niet. Dus ergens heb je daar wel begrip voor? Ja, ik heb er natuurlijk geen begrip voor. Want ik vind dat je wel altijd iedereen welkom moet heten. Als die mensen het moeilijk hebben, dan moet je ze overal plaatsen. Dat is ook gewoon zo. Dus ik heb er geen begrip voor. Natuurlijk heb ik er geen begrip voor. Maar ja, ik snap wel de manier waarop ze dat doen. De gemeente. Dat is jammer dat ze dat niet met een paar goede families zijn gaan zitten. Want zo groot is zo'n dorp helemaal niet. Als je 5-6 mensen aangesproken had en daar op bezoek geweest was en had gezegd, probeer dat voor ons te regelen in de Zeilberg, was het zo makkelijk gelukt. Voelde je jezelf dan nou eigenlijk weer thuis? Want je bent teruggegaan eigenlijk naar je geboortedorp. Je bent ook bij je moeder gaan wonen tijdelijk. Ja. Voelde dat als thuiskomen? Bij zijn moeder. Ja, zeker. Ik heb heel fijn bij haar gezeten. 8 maanden bij mijn moeder gezeten, ja. Dus ja, het was zeker thuiskomen, ja. Ik mis het nu ook weer, ja. Ik woon nu weer in Rotterdam. Ja, maar zo'n filmperiode, want je moet dat goed voorbereiden. Wat ik ook zeg, dat duurt heel lang en daar leef je heel erg naartoe. Dus ik vind het ontzettend fijn om in Deurne te zijn, ja. Dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Maar het grappige is dat ik me nu pas geaccepteerd voel. Want ik voelde me de hele tijd totaal niet geaccepteerd. Ik voelde me toch anders als bij die boeren. Ik dacht iedere keer, ze vinden me stom. Of ze vinden me niet leuk. Of ik doe het niet goed. Of ik ben gek. Maar nu, met de film af was, waren ze allemaal heel blij met die film. Dus dan voel ik me heel erg geaccepteerd, snap je? Ja, ja. Dus toen zat ik daar in één keer waren tot 3 uur s'nachts. Waren de mensen bij de opening ook? Die in nou, die film zitten? Ja, er waren 5 boeren op bezoek en een aantal mensen uit Deurne van Stop de Stank. Vind je dat belangrijk, dat je geaccepteerd voelt? Ja, zeker. Ja. En er was bijvoorbeeld ook een boer bij, die was boos. Dat vind ik dus niet leuk dan. Ja. Nee, vind je dat niet leuk? Nee, dat vind ik niet leuk. Nee. Want je staat er al bekend dat je niet bang bent voor ruzie. Nee, inderdaad. Maar in dit project wilde ik toch dat iedereen tevreden was. Ja, raar is waarom dat. Is dat dan? Want dat is toch de kern van waar je op aangaat? Ik ga echt ervoor dat ik mijn mening erin stop en zo. Maar dit was wel trouwens echt een film waarop we op het middenpad gelopen hebben. We hebben ze continu zonder oordelen. Ook voor de editor is dat heel moeilijk geweest. Ja, om dat was proberen echt een film te maken die voor de boeren is. Hè? Terwijl je niet. Kijk, ik ben niet van de BBB of zo. Maar je moet wel een boerenfilm maken die ook voor hun echt precies zo is. Terwijl alle problemen erin zitten. Dat is een heel moeilijk pad. Is dat een verademing geweest eigenlijk, om dat zo te doen? Want het is een breuk met je normale manier van werken, toch? Nee. Voelt dat niet zo? Ik heb een film over René Daniels gemaakt. Dat was ook waar. Al een enorm zachte film. Ja. Maar ja, je hebt er toch niks aan om met. Ik zeg het even heel simpel. Als je mensen wil veranderen, of als je bijvoorbeeld mensen wil dat ze begrip hebben voor. Voor ons kunstenaars, zoals als je wilt dat iemand geen PVV meer stemt, dan moet je naar ze toe gaan. Dan kom je er niet meer om te gaan polariseren of kwaad te worden of ruzie te zoeken. Dat heeft helemaal geen zin. Die mensen. Nu is er 1 boer die komt bij mij logeren. Ik zeg, je mag alleen bij mij logeren als je geen PVV meer stemt. Nou, zegt hij, is goed. Zo simpel is het. Ja, ik stem geen PVV. Ik zeg, dat is goed, kom bij mij op bezoek. Heeft het ook te maken met de jaren, dat je zachter wordt? Ja, zeker. Ja. Maar in dit geval is het wel heel ingewikkeld hoor, met de boeren. Want ik heb op zich altijd moeilijk gevonden met boeren. En nu ben ik een soort van geaccepteerd. Of ik zie ook in hoe leuk het is met boeren. Ik vind het zo gaaf. Dat is echt een gemis geweest. Om gewoon daar op bezoek te gaan op zaterdagmiddag aan de keukentoffel te gaan zitten. Dat is zo leuk. Echt, dat heb ik gemist. Want de dikke kind wel. Is het dialect van je ook sterker geworden? Mijn dialect, als ik erover begin, dan. Ja, dat merk ik. Ja, als ik tussen die boeren zit, dan wordt het weer heel sterk. Is jouw energie in de loop der jaren anders geworden? Mijn energie, ja. Dat weet ik eigenlijk niet, nee. Ik heb altijd heel veel energie gehad, maar daar heb ik nog steeds. Zet je hem anders in? Ik probeer wel soms, want ik maak heel veel van die schilderijen. Als ik op de grond werk, dan kost me dat heel veel energie. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee soms. Dat ik niet te hard ga op een tekening, zal ik maar zeggen. Ja, dat ik dat een beetje energie overhoud, dat ik de volgende dag nog eraan kan werken. Maar dat is echt een fysieke beperking, als het ware, waar ja, je tegenaan loopt. Ja. Dus dat maakt dus ook dat je andere kunst gaat maken. Dat zou iets anders oplevert, of is dat niet ja, zo? Maar dat ontwikkelt zich. Kunst ontwikkelt zich altijd alle kanten op. Je kan alleen nooit meer terug. Dat is het ding. Je kan, met de kunst kan je alle kanten op. Je kan overal heen, maar nooit meer terug. Je kunt alleen maar vooruit. Maar je hebt nu 8 maanden bij je moeder gewoond, mm-hmm. maar ze zit niet in die film. Nee. Ja, ze komt toevallig 1 keer voorbij. Okay, ja, ik wilde niet mijn moeder in mijn film. Dat heb ik al vroeger deed ik dat wel. Daar heb ik geen zin meer in, mijn moeder in mijn film. Mijn moeder is een leuk mens, supergoed, maar je moet niet meer. Dan heb je mijn moeder weer. Nee, dit is een boerenfilm. Het gaat over van wie is dit land en allerlei andere dingen, maar niet over mijn moeder. Nee. En mijn vader ook niet, en mijn zussen en mijn broers niet. Terwijl ze was natuurlijk wel in jouw jeugd onderdeel van het boerenlandschap en ook een oorsprong van jouw verhouding tot dat precies, landschap. Maar op die manier zit deze film niet in elkaar. Niet met mijn familie en nee. Het klinkt wel alsof je er nog niet klaar mee bent. Ik ben er ook niet klaar mee. Nee, dat klopt. Dus trouwens, ja, misschien. Ja. Maar ik ben er zeker niet klaar mee, dus ik ga hiermee door. Dat klopt. Wat wil je nog meer maken? Ik weet niet, ik ga uitzoeken wat ik ga maken. Want je legt altijd een soort vragen onder een project. In dit geval was het dus van wie is het land? Wat is de volgende vraag? En waar gaat het naartoe, hè? Daar ben ik aan het onderzoeken. Ik ben eerlijk gezegd nog niet helemaal klaar met dit project. Dus ik zou heel graag door willen gaan op een andere manier. Dus misschien niet direct met... misschien niet direct in dit gebiedje op het Riet of in Deurne. Ik denk het wel. Maar ja, we moeten als kunstenaars nu zo hard werken om geaccepteerd te worden in de maatschappij. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Ja, voel je dat zo? Ja, als je ziet wat voor maatschappij. Ja. Politiek is het nu zo moeilijk. Waar wij kunnen dingen zo goed benaderen en veranderen, de wereld, kunnen we echt zoveel beter maken. Als kunstenaar kun je daar zo goed mee terecht. Want je hebt natuurlijk gezocht naar begrip voor het boerenbestaan. Heb je ook gezocht naar begrip de andere kant op? Dat zij eens begrijpen wat jij eigenlijk doet en wat jouw rol is en waarom dat belangrijk is? Ik bedoel, kunstenaarschap? Dat de boeren waarmee je sprak, dat die jou gingen begrijpen? En jouw rol? Inderdaad, ja. Ik heb wel een paar keer gevraagd wat ze van mijn rol vinden, ja. En? In het begin vonden ze me dus gek, inderdaad. Maar nu maar eigenlijk is dat nu pas duidelijk nu ze mijn film zien. Ja. En ik ben natuurlijk wel... Ik heb op die filmavond... Ik heb eerst de film aan de boeren laten zien. Er waren er 60 boeren. 55, 60 boeren waren er. Dus... ja, ik heb eigenlijk nog niet zo gevraagd wat ze van mij vinden, nee. Nee, dat... misschien moet jij dat doen. Nou, ik vind het wel interessant. Ik kan me zo goed voorstellen dat je daar als jongetje rondloopt en je op een gegeven moment word je kunstenaar en je voelt je anders. Dat een soort spanning met zich meebrengt waar jouw kunstenaarschap uit ontstaan is. Dat schurende is daar begonnen. Klopt, ja. Dat is waar. Ja, het is ook begonnen met mijn ouders en dat we er altijd op uit gingen om te demonstreren. Maar het is ook begonnen op de boerderij. Die eenzaamheid, die nattigheid in de boerderij, daar ben ik kunstenaar geworden, ja. Je bent inmiddels heel wat subculturen af geweest, roepen. Ja, maar dan kom je gewoon daar weer uit, bij die klompen die ik aan had, zeg maar, ja. Je hebt iets met groepen, hè? Met groepen? Ja. Ja, ik ben activiteitenbegeleider geweest. Dat was voor mijn kunstacademie. Misschien dat ik daar ook... En de groepen van... Inderdaad, die groepen organiseren van groepen en zo. Dat vind ik heel leuk. Misschien juist omdat je er als kunstenaar net even buiten staat? Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook komt door... inderdaad, dat we grote families organiseren... met allerlei carnavalsoptochten, met... Vroeger heel veel gedaan van dat soort dingen in mijn jeugd. Hè? Ja, inderdaad. Maar ik zit nog te denken aan die boeren. Ik zit nog een beetje te denken aan wat je 10 minuten geleden zei over die boeren. Dat je daar eigenlijk... Want vroeger kwamen we wel eens bij die boeren thuis. En dat gevoel heb ik eigenlijk nooit meer gehad tot nu. Toch een soort full circle. Ja, want ja. Ik kwam als kindje kwam ik dan wel eens bij boeren thuis. Want dat zeg ik ook in de film. Dat klinkt cliché-achtig. Maar inderdaad, en dan gingen ze allemaal net in bad. De ene ging in de badtel, hup, die andere ging eruit en ging de volgende erin. Het waren echt boeren en die hadden dan koeien in de stal staan. En dan, hup, koffie drinken. En dat heb ik gemist. En dat heb ik nu wel ook weer gezien. Ik ga je afbreken, want het uur zit erop. Jezus. Dankjewel, Erik van Lieshout. Dankjewel dat je hier was voor je mooie verhalen. De expositie Veranderland is nog tot oktober te zien in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. En maandag dan is Nooit meer slapen er weer met Elspeth Diederiks als gast. Ik zou zeggen, een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO